idegrendészeti ellenőrzés a fővárosban, északkeleten 3, délnyugaton 7 fok fárató. Következnek a legfrissebb hírek az internetről az Estefem 98.6-on, Ádám Fittől, sziasztok! A budapesti árutőzsde határidős pénzpiacán 10,12 milliárd forint értékben kereskedtek az elmúlt héten. A pénzpiacon a dollár az amerikai elnökválasztási bizonytalanságok miatt jelentősen veszített értékéből, egyhetes határideje 10 forinttal 303 forintra zuhant. Az euró kismértékben erősödött, egyhetes lejárattal 264,90 forintra nőtt. Átlagosan 5%-kal emelkedhet az életszínvonal a jövőre a két éves költségvetésnek köszönhetően, mondta a pénzügyminiszter. Járai Zsigmond szerint nincs ellentét a költségvetésben megfogalmazott bér- és nyugdíjemelés, valamint az infláció csökkentése között. A jelenlegi 19-es szemben mindössze 7 éjszakai ügyeletes gyógyszertár üzemelne a fővárosban. Ez a Magyar Gyógyszerész Kamara budapesti szervezetének tervezete szerint február 1-től lenne esedékes. Ez szerint a jövő év elejétől Budán mindössze 2 éjszaka is nyitvatartó patika maradna. Budapest rendőrfőkapitánya holnaptól 15 napos idegrendészeti ellenőrzést rendelt el a főváros területén, adta ki közleményében a budapesti rendőrfőkapitányság. Az ellenőrzés célja egyebek között a bevándoroltak, a letelepedettek személyi és lakcím adatainak ellenőrzése, továbbá vizsgálják, hogy az érintettek beilleszkedése hogyan valósult meg, miként alakultak meg életési lakhatási feltételeik. Végül a várató időjárásról. Ma változóan felhős, helyenként tartósan ködös idő, néhol szitálás várható. Estére a hőmérséklet északkelete 3, délnyugaton 7 fok körül, de a tartósan ködös tájakon fagypont közelében alakul. Este FM üdvözli a Tilos Rádiót újra az éterben. Szevasztok, hely! És megrendülve állunk Britney Spears örökérvényűje előtt. Britney Spears őszintessége egyszerűen megrendítő. Amikor bevallja, hogy ő még hisz. És ez volt a Travis. Bizony. Én csak azt nem értem, hogy miért akarja Britney Spears, hogy üssék meg még egyszer, de nyilván az angol tudásom hiányos. Hát nem hiszem. Nem hiszem, hogy itt konkrétan az ütésre gondol. Ez olyan, mint a gyalogalóban, tudod, amikor vagy nem is a Brian életében, amikor azt mondja, hogy áldottak legyenek a sajtkészítők, de általában a tejipart érti alatta. Kedves nejem szerint meg ez egy ilyen pedofil összeesküvés. Igen? Aha. Komolyan? Hát... Szadó pedó? Nem hiszem. A Hit Me Baby One More Time, ez egy ilyen... egy ilyen... a te szörnyű fegyvereddel. Ez olyasmi, mint a kiskutya, itt a botocskám, de ez az egy másik szám. Az tényleg az egy másik szám. Szóval akkor hogy van? Kikoptak a tudósok? Ilyen kevés tudós hallgat rádió délután? Lehet. Itt van egy tudós, itt van egy tudós, persze. Szevasz, tudós! Halló! Halló, szia, Simon Norbert. Azt szeretném megkérdezni, néhány órával ezelőtt bemondtátok, hogy Frank Zappának valahol lesz. 17. Válaszoljak? Igen. 17-én lesz a Medúzában. 17? Igen. Okay, magam is gyermekként izgulva leszek ott, hiszen semmi más nem szól. Az én autómban például a Fillmore East című koncert szól, többen nem bírják, és inkább bármi mást szeretnének hallgatni. Na mindegy, hol tartottunk? Szevasz. 17-én Medúzában Frank Zappa emlékest, rock diszkó, és egyébként meg minden. Catholic Girls, Frank Zappa. Az én személyes kedvencem az lett volna, hogy 20 millió dollár van a mennyei bankszámláján, de mindegy, 240-33-85, itt hív. Please, there's nothing. Rádió FM 98.6 újra bemutatja a funky zenét. One, two, three, four. Talán még emlékszel rá. December 8-án péntek este funky ünnep a Medúzában, a 11. kerület Fehérvári út 83-87-es szám alatt. A lemezjátszóknál az Estefem Funk All Star DJ-k, Izil, Infragandi és a jó öreg Fikidi. Amire számíthatsz, sercegő bakelitek, trapéznadrágok, színes fények, csajok, és persze az a bizonyos funky zene. Légy ott! És mondom a mozikat itt a Jó Kis Est Rádióban. Szóval 6 órától, amire még oda lehet érni, a Keresztapus. Tudja itt valaki? Maroknyi csapatunk, a Keresztapus? A Keresztapust nem tudjuk, meg fogjuk fejteni. A Sejt, ami a The Cell című filmből lett lefordítva, 6-kor megy a Corvinban, a Duna Plazában és a Lourdi házban. Ezzel a fordítással mi a probléma? Mi nem tudom, mert csak hallottam, ez ilyen nagyon cikke ez a fordítás. The Cell-nek hívják eredetileg, és a cellát jelent, de nem biztos, hogy sejt. De miért? Nem a soft cell együttes, az puha sejtek. Tehát azért nem értem, hogy miért van nekem kibukva. A sejt szerintem az oké, mert arról van szó, hogy befecskendezik az agyába a csávónak a Jennifer Lopez-t, mint sejtet. Igen? Igen. Az teljesen jó, hogy cell. Még nap hallottam, hogy van nekünk az a nagyon jó filmes műsorunk, és ott azt mondták, hogy ilyen ciki. Ez a fordítás. Hát furcsának tűnik nekem. Nem, mert az persze, hogy cella, mint börtön. Igen, de ő oda azért elég erősen be van zárva, abba a sejtbe. Arról szól a film. Puff Daddy felesége. Na jó, de nem az a lényeg, inkább, hogy... Jó, értem. Ne vitatka, igazad van. Okay. Megadom magam. Jó. Sziklanyának mindig megadom magam. Szóval megy a sejt Jennifer Lopez-el, aki Puff Daddy felesége, aki egyébként nagyon híres afroamerikán előadó a rap szakmában, aki a például a ízű sorolj föl, légy szíves, néhány népszerű Puff Daddy szerzeményt. Inkább projekteket tudnék itt felsorolni, úgy, mint a Notorious B.I.G., a Maze, meg nagyon sok egy producer volt, nagyon híres producer volt, hosszú évekig. De valamilyen híres pap a szakmában. Godzilla. Hát van a Sting átirata. Az Notorious B.I.G. Nem, azt a Puff Daddy csinálta a Notorious emlékére. Ja, értem. Tudod ezt a lassú számot. Ismer. Na, ilyen jó film a Cell. Megy a Lourdi házban, a Duna Plazában és a Corvinban 6-kor. A Bölcsek kövére, ez a kövéres film az afroamerikenekkel. Ebben is van minden egyes ilyen, hogy hívják ezt a híres komikust, akit is mindig elfelejtek? Eddie Murphy. A Beverly Hills-i zsaru, akinek mindig vannak stripperek a filmjel. Szerinted ebben is vannak? És mindig van egy-két nagyon visszabeszólása. Igen, és nagyon úgy beszél majdnem, mint Dr. Döbrögi Mikő. No, itt vagyok! Ez. És neki is van saját hangja. Igen. A Dörner György. Bizony. Charlie angyalai mennek a Campona Star Century Megaplexben, értelemszerűen a Camponában, és a Csepel Plazában 6-kor csapás a múltból. Ez mi volt? Mi volt a csapás a múltból? Amikor lemarad a bunkerben a fickó szüleivel. De melyik országban? Amerikában. Amerikában? Igen. Tehát Amerikában nem is volt háború. Nem, de azért egy idő megkészültek rá. És lementek a bunkerba? Le. Ez valami nagyon-nagyon gyagya család lehet. Na mindegy, ez a magánvéleményem. Természetesen a rádió elhatárolódik tőle. A Dino, a nagyszerű dinók, ahol Aladárnak hívnak egy dinoszauruszt, és megtalálja a helyes utat a költőhelyre. És én meg ezt felejtem, hogy ez jó film. A Gladiátor megy... A Dino megy a Cinema City Csepel Plazában és a Mamutban 6-kor. A Gladiátor döbbenetes. Úgy haditechnikailag, mint animációs szempontból, és nem beszél arról, hogy egy megrendítő elejű dráma. Megy itt Óbudán a Hollywood Multiplexben. A Gyaloggalop megy a Süsfelnapban. Még csak az új 571-el kapcsolatban. Föltűnt valakinek az, hogy nem volt egy női szereplős a filmben? De volt. Nem volt. De az elején volt. Nem láttam. Nem volt. De az asztalnál ült egy nő. Hát, oké. Jó, de a tenger alatt járókon nem szoktak nők szerepelni. Nem, de általában a filmekben szerepelnek nők. Tehát a filmek 99%-ában szerepelnek nők. Igen. 99,9%-ában. Igen.